Χαίρετε, ευλογείτε, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Πώς είστε, θέλω να είστε καλά, θέλω να χαμογελάτε, να είστε καλά, να είστε υγιείς και να είστε πάντα ίδιοι και ακόμα περισσότεροι. Μην ξεχνάτε, Πατέρας Παρθένιος στο YouTube. Είμαι κοντά σας και από εκεί, και από εκεί κάνουμε live, κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Είναι δωρεάν η εγγραφή σας, θα στηρίζετε το άνθρωπο αγάπη, το φιλανθρωπικό μας έργο. Άγιος Παρθένιος στο κανάλι του Αγίου Παρθενίου και εκεί θα βρείτε πάνω από 150 συνταγές. Και τι συνταγές. Εδώ είναι ο αρχιεπίσκοπος, έτσι αυτό συστηνόταν, των παλαιοημερολογητών της Ελλάδος, ο Παρθένιος, ο οποίος συνελήφθη γιατί ανακατεύθηκε το όνομά του με διακίνηση εμπορία ναρκωτικών και τον έχουν βάλει μέσα. Ήταν και YouTuber, ήταν και μοντέλο, ήταν και παπάς, ήταν και μάγειρας, ήταν όλα αυτά. Κάποια στιγμή πριν 5-6 χρόνια δέχτηκε και μια επίθεση εκεί το εργαστήριό του και πήγε ο Μπογδάνος να τον στηρίξει. Υπάρχει και σχετικό βίντεο, αλλά δεν ακούγεται καλά, γι' αυτό δεν θα το παίξουμε εμείς εδώ. Αλλά αν θέλετε να το δείτε στο διαδίκτυο. Ο Παρθένιος που έχει και κανάλι λοιπόν συνελήφθη για ναρκωτικά, εμπορία ναρκωτικών. Αν είναι δυνατόν άνθρωπος του Θεού με ράσα να κάνει τέτοια. Ταυτόχρονα μαγείρευε, έκανε και συνταγές. Μια από αυτή, πάρτε χαρτί, χρονοτριβώ λίγο εγώ εδώ για να πάρετε χαρτί και μολύβι ή φτερό και πάπυρο για να γράψετε την συνταγή. Σήμερα λοιπόν θα φτιάξουμε μια ωραία φανουρόπιτα με 7 υλικά, πολύ απλά, πολύ εύκολα, η οποία φτιάχνεται μέσα σε 5 λεπτά. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά. Θα χρειαστούμε λοιπόν ένα πακέτο αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, ένα ποτήρι χυμό πορτοκάλι, ένα ποτήρι λάδι. Εδώ θέλω να σας πω να μην βάλετε ελαιόλαδο. Καλό είναι να μην βάλετε ελαιόλαδο, γιατί θα έχει αυτή τη λαδίλα η γεύση της πίτας. Οπότε ας βάλετε χασισέλαιο και όχι ελαιόλαδο. 150 γραμμάρια χάπια, προτιμήστε τα LSD. Μισό ποτήρι κοκαίνη άχνη. Ένα κουταλάκι του γλυκού μόσχο κάριδο και 1,5 με 2 κουταλάκια του γλυκού φούντα να μοσχομυρίσει κριτικός μπάφος. Πάμε να φτιάξουμε την πίτα μας. Θα βάλουμε μέσα σε μία λεκάνη τα υγρά της συνταγής μας, δηλαδή το χυμό και το χασισέλαιο. Και θα βάλουμε και την κόκα. Θα χτυπήσουμε λοιπόν με το σύρμα έτσι απλά, σιγά σιγά, και παράλληλα θα κάνουμε και την προσευχή μας και θα ζητάμε από τον Θεό αυτά που θέλουμε και από τον Άγιο, μέχρι να λιώσει η κοκαίνη μας για να μπορέσουμε να βάλουμε και τα υπόλοιπα ναρκωτικά. Έχει αρχίσει και λιώνει η άσπρη σκόνη μας. Να βάλω το μοσχοκάριδο. Να βάλω και την φούντα. Αρχίζω να βάζω σιγά σιγά το αλεύρι και συνεχίζουμε να χτυπάμε. Αυτό δεν είναι τίποτα, είδατε, σας είπα. Σε 5 λεπτά θα μαστουρώσει όλη η ενορία. Να δει τον Χριστό Φαντάρο και τον Μωάμεθ Μπαλαρίνα. Ναι, αλλά την έκανε βαριά. Μοσχοκάριδο τώρα ταιριάζει σε όλα αυτά. Μοσχοκάριδο, τι κάνουμε, μπεσαμέλ. Εδώ έχουμε τη φανουρόπιτα την περίφημη, όπως ο Άγιος Παρθένιος την έφτιαξε, και δεν ξέρω αν προλάβατε τα υλικά, βάλτε το μετά στο reverse να ξανακούσετε τα υλικά για να φτιάξετε μια σωστή φανουρόπιτα, να προσεύχεστε όσο τη φτιάχνετε και να σας φανερώσει ότι είναι να φανερωθεί. Χτες λοιπόν παρουσίασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου το πρόγραμμα του κόμματός της, 4 ώρες διάρκεια παρουσίασης, σύντομο. Είχε την εξής ευρηματική ιδέα. Να είναι η ίδια η ζωή όπως την ξέρουμε και την έχουμε αγαπήσει όλοι, την γλυκιά κοπέλα, την χαρούμενη κοπέλα με τον καλό λόγο για όλους και τα καλά συναισθήματα για όλους, την ακομπλεξάριστη, την απροβλημάτιστη, την πολιτική ηγέτη, την πολιτικό ηγέτη, όπως θέλετε, ηγέτιδα, ό,τι θέλετε βάλτε τα όλα. Ήταν η ίδια λοιπόν εκεί στο βάθρο και πίσω σε μια οθόνη με AI ήταν πάλι η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε διάφορους ρόλους. Τι πυροσβέστης είχε ντυθεί. Τι πιλότος, αυτό είναι κανονικό, έγινε. Δεν είσαι αντιπίτα προηγουμένως. Τι στρατιωτικός, τι δικαστής, τι αθλήτρια, τι καθαρίστρια, τι αρχαία Ελληνίδα. Βέβαια ήταν καμιά 30 κιλά πιο αδύνατη στο AI πίσω. Όμως το AI μιλούσε. Ήταν δηλαδή μια προσωπικότητα, μπορούμε να τα φτιάξουμε αυτά πια στο AI, και είχε ένα διάλογο. Η ζωή κανονική μπροστά με τη ζωή την πίσω, την ψεύτικη, την AI, ας το πούμε. Έτσι, και μας καλησπέριζαν και οι δύο και είχαν και ένα διάλογο αναμεταξύ τους. Καλησπέρα σας, είμαι η Ζωή Κωνσταντοπούλου ή μάλλον, όχι ακριβώς, είμαι μια εκδοχή της ζωής, μια ψηφιακή ζωή φτιαγμένη από δεδομένα, pixels και λίγο φως. Αν απορείτε, όχι, δεν έχω καρδιά, αλλά μπορώ να μιλήσω για αυτήν. Δεν έχω φωνή, αλλά δανείζομαι τη δική της. Και αν είχα ψυχή, θα ήθελα να της μοιάζει. Γιατί λοιπόν να κάνει τη σημερινή παρουσίαση με τίτλο «Ο άνθρωπος μπροστά» ένα AI μοντέλο που όπως όμως με έχουν προγραμματίσει από την πλεύση δεν κοιτάει ούτε αριστερά ούτε δεξιά αλλά κοιτάει μπροστά, αλλά κοιτάει μπροστά, αλλά κοιτάει μπροστά, κοιτάει μπροστά, μπροστά, μπροστά, μπροστά. Ρε παιδιά, τρέξτε τα πιεσόμετρα! Κράσαρε λίγο. Το μηχάνημα ήταν αυτό, ήταν από πίσω η οθόνη. Εν τω μεταξύ, έβλεπε το AI πίσω στην οθόνη, έβλεπε και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και δεν ήξερε ποιο είναι πιο AI από το AI. Γιατί και η ίδια η Ζωή Κωνσταντοπούλου, σαν δημιούργημα τεχνητή νοημοσύνη, είναι έτσι τέλεια που είναι. Κάποια στιγμή εδώ ήταν το AI αυτό που ακούσαμε. Τη κάναν ίδια τη φωνή, το κάνουμε και εμεί εδώ, είναι εύκολο πια. Αλλά εκεί τη βλέπαμε και σαν ζωή πίσω. Θα λέω πίσω, ενώ την οθόνη, ζωή μπροστά είναι η ζωή που ζούμε. Είναι η ζωή που την ζούμε και την χαιρόμαστε ως πρόεδρο κόμματος. Κάποια στιγμή παρουσίασε και τις ενότητες της παρουσίασης. Και τώρα θα σας παρουσιάσουμε τις ενότητες της παρουσίασης, στις οποίες θα μας βοηθήσουν ήρωες της καθημερινότητας. Η ζωή γιατρός, η ζωή περιπτεράς, η ζωή φούρναρης, η ζωή μπετατζής, η ζωή ταρίφας, η ζωή τορναδόρος, η ζωή υδραυλικός, η ζωή πυγμάχος, η ζωή ψαροπούλα. Ξεκινάει μια ψαροπούλα. Τι λέτε? Ξεκινάει μια ψαροπούλα. Που πας μωρί με την τζάπα? Απ' την υδρά τη μικρούλα. Και πήγε η λίγα. Σκατά! Όλο γυαλό, όλο γυαλό. Η ζωή χασάπης, η ζωή φραπές, η ζωή πρωθυπουργός, η ζωή πλανητάρχης, η ζωή θεός, η ζωή Μουσολίνη. Αυτό το τελευταίο πολύ ταιριαστό μου φαίνεται και πολύ ωραίο. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα στην πολιτική ζωή της χώρας, όχι μόνο της δικής μας και των άλλων χωρών, είναι η πολιτική με όμικρον γιώτα, η υπερήφημη νάρκηση. Τους έχουμε ζήσει, εμείς εδώ τους ξέρουμε. Ναι, ο ναρκισισμός είναι προϋπόθεση ή μετά την ανάμειξη στην πολιτική αναδεικνύεται με κάποιο τρόπο, γιατί όταν βλέπεις ότι λες, ότι κάνεις ή όπου πας σε ακολουθούν χιλιάδες, εκατοντάδες, μικρόφωνα, κάμερες, γενικώς σου τονώνεται αυτή η ναρκιστική διάθεση που μάλλον πρέπει να την έχεις και λίγο πριν για να ασχοληθείς με όλα αυτά, για να αποδείξεις ότι είσαι ηγέτης κτλ. Όλο αυτό, ναι, ας το δεχτούμε ως δεδομένο, όχι κάτι φυσιολογικό, αλλά ναι, είναι υπαρκτό, το καταλαβαίνουμε όλοι. Τα τελευταία χρόνια έχουμε ζήσει νάρκισσους και νάρκισσους στην πολιτική ζωή. Κορυφαίος ήταν ο Βαρουφάκης. Δηλαδή το πρώτο εξάμηνο της διαπραγματεύσεως, εκεί που ναυαγούσαμε όλοι και δεν ξέραμε τι θα κάνουμε και τελικά καταλήξαμε στο πρώτο εξάμηνο να βγάζουμε 60 ευρώ τη μέρα. Υπήρχε μια αγωνία γενικότερη στον τόπο. Ο Βαρουφάκης, ενώ έκανε τη διαπραγμάτευση, έμπαινε με τις μοτοσυκλέτες μέσα στο Μαξίμου, έβγαινε από το Μαξίμου, μιλούσε στο Ντάισεμπλουμ, του έλεγε κάτι μυστικά, μετά φορούσε κάτι σακάκια, μετά έκανε φωτογραφίσεις στην ταράτσα του σπιτιού του με την σύζυγό του να τρώνε τσιπούρες και πόζαρε, ενώ βουλιάζαμε, ενώ βυθιζόμασταν, ενώ δεν ξέραμε τι θα γίνει. Ήταν η πρώτη φορά αριστερά με τον Αλέξη Τσίπρα. Ξεκινούσαμε για την Ιθάκη, ξεκινούσε η περίφημη Οδύσσια. Αυτό λοιπόν ήταν ένα δείγμα ότι ενώ βουλιάζει ο τόπος και υπήρχε αγωνία στο μεγαλύτερο κομμάτι του ελληνικού λαού, κάποιος, ο Βαρουφάκης τότε, κοιτούσε αλλού. Ήταν στον κόσμο του και τον ενδιαφέρε ο εαυτός του. Αυτός είναι ένας ωραίος ορισμός του ναρκισισμού. Έρχεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου και κάνει σκόνη το Βαρουφάκη. Τα κατάφερε. Και χθες που έκανε την παρουσίαση, όχι μία ζωή, 15 ζωές ήταν από πίσω και μας βομβάρδιζαν με τη ζωή, με τη ζωή, με τη ζωή για να αποδείξει και να σαρκάσει το ότι όλοι λέμε ότι είναι ένα προσωποκεντρικό κόμμα. Τελικά το απέδειξε χθες ότι όντως είναι μόνο προσωποκεντρικό κόμμα και τίποτα παραπάνω. Μονοπρόσωπο, όχι μόνο προσωποκεντρικό, γιατί θα μπορούσε να έχει και άλλα στελέχη. Είναι μονοπρόσωπο, σαν τη ΕΠΕ. Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πάντως χθες είχαν και μια ωραία ενότητα. Θέλω τώρα να περάσουμε. Ζωή, είσαι έτοιμη? Θέλω να περάσουμε στην επόμενη θεματική, τέχνες και εγωπάθεια. Εγωπάθεια, η ενδέκατη τέχνη, το ταλέντο να νιώθω και να είμαι η καλύτερη, να περπατάω και να σκέφτομαι μόνο εμένα, η πλήρης αδιαφορία για τους άλλους, γιατί υπάρχω μόνο εγώ, είμαι το κέντρο του σύμπαντος, η αρχή του κόσμου, ο προορισμός του ταξιδιού, το αλάτι στο φαγητό, το αλκοόλ στο ποτό, το κερασάκι στην τούρτα, το αστέρι στο χριστουγεννιάτικο δέντρο, το πόμολο στην πόρτα, το εν λευκό σε συναυλία της Μποφίλιου ή απλά η ζωή. Θα χρειαστεί ζωή. Δύο ζωές. Κατά το δύο πόρτες. Άνοιξα μια και μπήκα. Έτσι λοιπόν, δύο ζωές. Αυτό ήταν AI εδώ που ακούσαμε. Δηλαδή κάνουμε AI, το AI. Το τρέξαμε και εμείς το προχωρήσαμε. Αυτό όμως που θα ακούσουμε τώρα δεν είναι AI. Υπόθηκε χτες στην παρουσίαση. Ζωή. Έχοντας πάρει μια εικόνα από το πρόγραμμά μας, μπορώ να κάνω upload θαυμασμό. Θα χρειαστεί ζωή. Έχοντας πάρει μια εικόνα από το πρόγραμμά μας, μπορώ να κάνω upload θαυμασμό. Θα χρειαστεί ζωή. Upload, κατέβασμα, θαυμασμού. Αυτό θαυμάζεται. Το τερμάτισε χθες και μπράβο της, γιατί αυτό είναι το πολύ σημαντικό, να έχεις επίγνωση της πάθησης και να προσπαθείς με όμοιο παθητική να το αντιμετωπίσεις όλο αυτό. Δεν αντιμετωπίζεται, γίνεται χειρότερο. Νεομουσολινικές καταστάσεις, τις βιώνουμε, τις παρακολουθούμε. Είναι τόσο δε έντονο όλο αυτό που έκανε με τα AI που κανείς δεν θυμάται το πρόγραμμα. Δεν έχουμε σταθεί στο πρόγραμμα, μα δεν ήταν και ο στόχος να σταθούμε στο πρόγραμμα. Το πρόσωπο έχει σημασία, να περνάει καλά το ίδιο. Και όλα τα άλλα είναι κομπάρση, κομπαρσαρέι, 8 δισεκατομμύρια πληθυσμού της γης, για να μπορεί κάποιος να υπάρχει και να νομίζει ότι κάνει κάτι. Αυτό περίπου, σε πολύ πεδαριώδη βαθμό, το έχουν πάνω, το έχει μαγείρισα στις πρέσπες. Είναι μια TikToker. Μια κυρία που μαγειρεύει, εν πάση περιπτώσει, που δίνει συνταγές, μάλλον δεν δίνει συνταγές, κρατάει τα φαγητά και λέει: να τη βλέπετε, δεν θα σας δώσω τη συνταγή, γιατί μου τις κλέβετε. Παρ' όλα αυτά, μας δείχνει όμως το ταψί με το φαγητό και λέει ότι είναι πολύ ωραίο το φαγητό, γιατί είναι από την Πρέσπα, είναι αυτή και ο αδερφός της και γενικώς έχουν δεχτεί και έναν πόλεμο. Είναι TikToker όλοι αυτοί. Έχουν δεχτεί και έναν πόλεμο και χτες η κυρία, χτες, εδώ και καιρό έχει ανεβάσει ένα βίντεο αγανάκτησης. Εδώ τώρα κράσατε το δικό μας το μηχάνημα. Κύρκο, τι έκανες? Έχει τίποτα δεν έκανε. Δεν μπορεί, κάτι έχει πατήσει. Κράσατε το δικό μας το μηχάνημα. Δεν το έκανε αυτό η κυρία. Όταν είσαι έτοιμος, πες μου να το. Είναι πολύ ωραία πάντως αυτή η κυρία, γιατί κρατάει ένα ταψί με ωραία μαγειρεμένα. Πρέπει να μαγειρεύει και πολύ ωραία. Μας τα δείχνει, αλλά δεν μας λέει τη συνταγή. Παρά μόνο μας κάνει κούκου ότι μπορείτε να το φάτε. Πάμε να ακούσουμε τώρα το καθαρό. Και από εδώ και πέρα, έτσι όπως κάνετε, ούτε συνταγές θα σας δείχνω, γιατί είδα ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ρατσιστές. Χίλιες φορές σας το έχουμε πει ότι είμαστε Έλληνες Μακεδόνες με τον αδερφό μου και συνέχεια μας ενοχλείτε στα σχόλια. Να το εμπεδώσετε μια και καλά. Έλληνες, ντόπιοι Μακεδόνες είμαστε. Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσμέλου ούτε Τούρκοι. Δεν χωράει συζήτηση και τίποτα παραπάνω δεν έχω να σας πω. Τουρκία δεν ζούμε, εδώ ζούμαστε. Το φαγητό να το δείτε μόνοι σας τι είναι. Είναι ένα πάρα πολύ νόστιμο φαγητό της Πρέσπας. Και το ελληνικό το αυτό το, το, αυτό το λέμε. Συγνωρίζω πάντως αυτό το λέμε. Και από εδώ και πέρα έτσι όπως κάνετε, ούτε συνταγές θα σας δείχνω. Δεν έχει φες σήμερα. Φάτε σκατά. Λέει εδώ ένας ακροατής, στο φαγητό του Παρθένου ξεχάσαμε να βάλουμε μια πρέζα αλάτι. Ναι, έχεις δίκιο, το ξεχάσαμε αυτό, αλλά βάλαμε όλα τα άλλα όμως. Άλλωστε γλυκό κάνουμε, φανηρόπιτα. Βέβαια, ταιριάζει το αλάτι στα γλυκά και η ζάχαρη στα αλμυρά. Αυτά τα ξέρουμε όλοι. Εδώ λοιπόν η κυρία βγήκε εκτός, μας έδειξε τα φαγητά, είναι Ελληνίδα και αυτή, Μακεδόνισσα. Ένας άλλος Μακεδόνας είναι ο Μακάριος Λαζαρίδης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από την Καβάλα και συνομιλεί, όχι και τόσο κόσμια, με τον Τσουκαλά, τον υπεύθυνο τύπου του Πασόκ. Θα ανεχτούμε, μισό λεπτό και θα ανεχτούμε το φασισμό εδώ μέσα. Είστε σε πανικό. Το φασισμό, είτε τον τραμποκισμό. Κύριε Τσουκαλά, μην κάνετε. Να μας λέει αθλίους. Έμεσα υπονοήσατε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει οικονομικά ωφέλη από τους ολιγάρχες. Αυτό κάνατε. Προφανώς. Το λέτε λοιπόν. Τι έκανε ο Τσουκαλάς, υπενήχθηκε έμεσα ότι η Νέα Δημοκρατία έχει οικονομικά συμφέροντα από τους ολιγάρχες. Αν είναι δυνατόν που κάποιος σκέφτηκε, πόσο μάλλον να υπενυχθεί εμέσως και αμέσως, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει οικονομικά συμφέροντα ή καλύπτει, την ενισχύουν τα οικονομικά συμφέροντα. Δεν υπάρχει βίντεο για όλα αυτά, δεν υπάρχει απόδειξη. Είναι η καθαρή των καθαρότερων, είναι ό,τι καλύτερο μας έχει τύχει. Είναι άριστοι. Οι άριστοι, όπως ξέρουμε, δεν κάνουν τέτοια πράγματα. Μέρος δεύτερον του καυγά. Είστε άθλιος, κύριε. Μα είστε η παράταξη. Είστε άθλιος. Ισχυρίζεται είστε από άθλιος. Οικονομικά συμφέροντα. Εμένα δεν θα με ξαναπείτε φασίστα. Εντάξει, για να τελειώσουμε. Να μην λέγατε φασιστική ροή. Όχι, δεν έχω καμία φασιστική. Τι λέτε. Λέτε όταν για το κόμμα μου. Άθλιος, είμαι κοινοβουλευτής. Μας αφήνετε να μιλήσουμε. Πρέπει να χαμηλώσετε τους τόνους σας, παρακαλώ. Άστος Βελστραβελάκη, τι να χαμηλώσουν τους τόνους. Εδώ υπερασπίζεται ο Μακάριος Λαζαρίδης ότι δεν μπορεί κανείς να προσάψει στη Νέα Δημοκρατία οτιδήποτε έχει σχέση με σκάνδαλο. Και το λέει κανονικά. Και θίχθηκε που Τσουκαλάς με κάποιο τρόπο το υπενύχθηκε. Τρίτο μέρος. Μας λέτε κλέφτες και θα σας κοιτάμε. Εσείς με κλέφτε. Άθλιος είστε, ναι. Σας είμαι κλέφτη. Εσείς με είπατε πριν. Και την παράταξη ολόκληρη. Έχω έρθει, έχω προσβάλει κανέναν, κύριε Λεσσαρδάκη. Ναι, εμένα. Μέσα πολιτικά ναι, εμένα. Μόνο. Και θα παίρνεις απαντήσεις. Και έχω εδώ έναν άνθρωπο που με προσβάλλει και θα παίρνεις απαντήσεις, κύριε Τσουκαλά. Αυτή η παραταξή, δεν το ξέρω. Δηλαδή, που ανήκει, το 41% των πολιτών που μας ψήφισαν είναι μεγάλα συμφέροντα. Ακούστε με, μισό λεπτό. Παρακαλώ πολύ. Ζωή, είσαι έτοιμη. Όχι, μην ξαναπεταχθεί. Το AI. Το AI το 1 και το AI το 2, οι δύο ζωές δηλαδή που είναι και τα δύο δημιουργήματα του AI. Έτσι λοιπόν ο Μακάριος Λαζαρίδης στο τρίτο μέρος και τελευταίο που ακούσαμε του καυγά με τον Τσουκαλά, το ρωτάει αν το 41% είναι συμφέροντα. Όταν ζωρίσουν τα πράγματα κρύβονται πίσω από το 41%. Όχι, το 41% δεν είναι συμφέροντα. 28 ήταν στις τελευταίες ευρωεκλογές πάντως και στις δημοσκοπήσεις πάνω από 25 δεν ανεβαίνει πάντως. Τέλος πάντων δεν έχει σημασία, 41 είναι το καταγεγραμμένο. Όχι, αυτά δεν είναι τα συμφέροντα. Στα συμφέροντα όμως βρέθηκε χτες ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους εφοπλιστές και για να τους ευχαριστήσει για τη συμβολή τους στην ανόρθωση της Θεσσαλίας, γιατί οι εφοπλιστές εκεί έδωσαν διάφορα και φτιάχτηκαν ή θα φτιαχτούν, κάπου χάνεται όλο αυτό, δεν έχει σημασία. Βρέθηκε ο Μητσοτάκης τους εφοπλιστές. Θέλω να κάνω μια ξεχωριστή μνήμα στον ρόλο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και του ελληνικού εφοπλισμού διαχρονικά. Και να ζητήσω βέβαια, αγαπητή μου Μελίνα, και την διαρκή και συνεχιζόμενη στήριξη σας, διότι υπάρχουν πάντα ανάγκες. Οι ανάγκες είναι πάντα περισσότερες από τις δυνατότητές μας, αλλά νομίζω ότι σε κάθε κρίσιμη ιστορική καμπή πρέπει να δούμε δύναμη και από τους ευεργέτες του παρελθόντος, οι οποίοι κατέθεσαν το δικό τους πλούτο στην υπηρεσία του δημοσίου συμφέροντος. Πώς το είπε αυτό, ότι οι ευεργέτες κατέθεσαν πλούτο στην, το δικό τους πλούτο, οι ευεργέτες μας, στην υπηρεσία του δημοσίου συμφέροντος. Θα το ξανακούσουμε άλλη μια φορά, γιατί μετά το συνέχισε. Και από τους ευεργέτες του παρελθόντος, οι οποίοι κατέθεσαν το δικό τους πλούτο στην υπηρεσία του δημοσίου συμφέροντος. Και νομίζω ότι αυτή είναι πια μια υποχρέωση η οποία πρέπει να διέπει συνολικά την ελληνική κοινωνία. Μια υποχρέωση η οποία πρέπει να διέπει συνολικά την ελληνική κοινωνία. Να καταθέσουμε δηλαδή όλοι τον πλούτο μας υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Μα το κάνουμε. Κόψαν συντάξεις. Όταν ήρθε η ώρα δεν πήραξαν τους εφοπλιστές, εθελοντικά συνεισφέρουν σε όλο αυτό το δημόσιο συμφέρον. Αλλά όταν ήρθε η ώρα κόψανε δώρα Χριστουγέννων, κόψαν μισθούς, βάλανε φόρους. Και τώρα ακόμα ποιοι συμβάλλουν στο δημόσιο συμφέρον? Όλοι όσοι δεν έχουν. Το κάνουμε δηλαδή, αλλά έρχεται εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπροστά στους εφοπλιστές και όλο αυτό το πακετάρι ως πρόταση βαρύγδουπη, με λέξεις περίτεχνες. Και νομίζω ότι αυτή είναι πια μια υποχρέωση η οποία πρέπει να διέπει συνολικά την ελληνική κοινωνία. Ζωή, αν είχες νησί πώς θα το έλεγες? Ελευθερία. Όχι, νήσιρο. ή σκόπελο. Θα το έλεγε Ελευθερία. Είναι η διάλογη εδώ τη ζωή με την τεχνητή νοημοσύνη τη ζωή και με λέγανε τέτοιε ωραίε. Εξυπνάδες, αφού ακούσαμε λοιπόν, και αυτό είναι το ζουμί, ότι πρέπει όλοι να κάνουμε αυτό που κάνουν και οι εφοπλιστές. Από τον κόπο τους, από τον κόπο σας, από τον κόπο μας, θα συμβάλλουμε όλοι στο δημόσιο συμφέρον. Αυτά που ξέρατε, κομμένα. Αυτά που ζητάτε όλα αυξήσεις και δεν είστε ευχαριστημένοι και έχετε αιτήματα και θέλετε δικαιώματα, αλλού. Έχετε ακούσει να κάνουν διαδήλωση εφοπλιστές ποτέ? Αγανακτούν ποτέ οι εφοπλιστές σε αυτόν τον τόπο? Αγόγιστα συνεισφέρουν στο δημόσιο συμφέρον. Αυτό θα κάνετε κι εσείς όλοι. Τσιμουδιά λοιπόν, μόκο, για να πάμε μπροστά. Αλλιώς θα ξανάρθει ο Τσίπρας. Θα ξανάρθει ο Τσίπρας, ο οποίος ένα βιβλίο έβγαλε και ο Τσίπρας. Πολύ το χαιρέτω όλο αυτό. Άλλοι το γράψαν προφανώς. Ο ίδιος δεν νομίζω να μπορεί να γράψει μία σελίδα. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε το βιβλίο και με διάφορους τρόπους τις τελευταίες 10 μέρες να τα πιεστήρια, να οι φωτογραφίες, να στο στούντιο που κάνει το audiobook. Γενικώς για να είναι στην επικαιρότητα. Κάποιος τον έχει αναλάβει εκεί, ο Μαρατζίδης μάλλον, τα πάει πολύ καλά, τον σπρώχνει, τον πουσάρει και προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι ένας διανοούμενος, εκτός από όλα τα υπόλοιπα, ο οποίος διανοούμενος έδωσε μια συνέντευξη για να μιλήσει για το βιβλίο και μπερδεύει λίγο αυτό που ήθελε να πει. Η Ιθάκη δεν είναι ένας προορισμός, είναι ένα ταξίδι αέναο και αυτό αφορά τον καθένα από εμάς, τη όλη μας βιώνουμε τις δικές μας Οδύσσειες και έχουμε τις δικές μας Ιθάκες, αλλά έχει να κάνει και με την πολιτική, έχει να κάνει με την αριστερά, έχει να κάνει με την κοινωνία, έχει να κάνει με τους κοινωνικούς αγώνες, την εξέλιξη του κόσμου. Δεν σταματάει. Αυτό δεν σταματάει ποτέ. Και η Ιθάκη είναι περίπου σαν το σοσιαλισμό που λέγαμε παλιά, ότι όσο πηγαίνεις προς τα εκεί, τόσο θα απομακρύνεται. Και η Ιθάκη είναι περίπου σαν το σοσιαλισμό που λέγαμε παλιά, ότι όσο πηγαίνεις προς τα εκεί, τόσο θα απομακρύνεται. Λέγαμε παλιά ότι όσο πλησιάζουμε το σοσιαλισμό αυτός απομακρύνεται. Σε ποια οργάνωση, σε ποια αριστερά το λέγαμε αυτό? Άλλο λέγαμε και το λέμε όχι μόνο οι αριστεροί όλοι, ότι όσο πλησιάζουμε τον ορίζοντα αυτός απομακρύνεται ως κάτι άπιαστο, ως ένας στόχος ζωής κτλ. Κτλ. Μάλλον αυτό ήθελε να πει ο διανοούμενος συγγραφέας, αλλά δεν του ήρθε ορίζοντας και του ήρθε ο σοσιαλισμός. Αλλά και τι έγινε, κλασικός Τσίπρας. Λέει το σοσιαλισμό, καπάκι διορθώνει και λέει ορίζοντας. Και η Ιθάκη είναι περίπου σαν το σοσιαλισμό που λέγαμε παλιά, ότι όσο πηγαίνεις προς τα εκεί, τόσο θα απομακρύνεται. Σαν τον ορίζοντα. Σαν τον ορίζοντα. Όσο πηγαίνεις, τόσο απομακρύνεται. Αυτή την έννοια έχει και μια έτσι φιλοσοφική αξία ο τίτλος που επέλεξα. Τον επέλεξα βέβαια εδώ και ένα εξάμηνο, έχοντας δομήσει το βιβλίο και έχοντας συνειδητοποιήσει τελικά πως υπάρχει ένα αλληγορικό πεδίο όλων όσων ζήσαμε σαν περιπέτεια συλλογική και η περιπέτεια που έχει ο κάθε άνθρωπος παλεύοντας, διεκδικώντας, ελπίζοντας, κάνοντας όνειρα και κατακτώντας κάποια από αυτά. Πατσάς, πατσάς ψιλοκομμένος. Το σκοτάδι, όλες οι αγελάδες φαίνονται μαύρες. Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα. Ελευθερία ή θάνατος. Χριστός Ανέστη, θα προσθέσω εγώ δίπλα στο διανοούμενο συγγραφέα με τον ορίζοντα και τον σοσιαλισμό που δεν τον πιάνουμε και η Οδύσσεια και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία που λέει. Όλα αυτά μάλλον πρέπει να οφείλονται στο Μαρατζίδη. Αν δεν οφείλονται, μπράβο του πάντως και μόνο που είναι εκεί και στηρίζει η Τσίπρα και το κάνει και με ωραίο τρόπο. Η κοινωνία συζητάει σήμερα για το κόμμα Τσίπρα για ποιο λόγο? Γιατί είναι ομορφόπεδο Τσίπρας που είναι. Αχ, τι ομορφιά είναι αυτή! Όχι, γιατί αντιλαμβάνεται το αδιέξοδο σε αυτό που λέμε προοδευτικό χώρο. Τέτοιο μπουρδέλο. Αυτό το αδιέξοδο η κοινωνία το αποτυπώνει απλά. Απλά ο κόσμος λέει να γυρίσει ο Τσίπρας. Αυτό λέει ο κόσμος. Γυρίσε! Αυτό λέει ο κόσμος. Σπάει η φωνή μου σίδερα. Για τους Ελληνίδες και τις Έλληνες. Όσο σε θέλω σήμερα. Η ώρα μας έφτασε. Χωρίς εσένα εγώ δεν ζω. Δεν το αντέχω. Δεν ήρθα για να χέσω. Σπάει η φωνή μου σίδερα. Η χειρότερη κυβέρνηση που πέρασε από τον τόπο ήταν αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Όσο σε θέλω σήμερα. Τα πάντα δίνω στη ζωή. Για να σε έχω. να γυρίσει ο Τσίπρας. Αυτό λέει ο κόσμος. Γύρισε. Φτάνουμε στο χείλος του γκρεμού και συνεχίζουμε. Αυτό είναι τόλμη του ηγέτη. Να πλησιάζει προς το χείλος του γκρεμού και να τολμάει να συνεχίζει. Αυτό έκανε άλλωστε, το ξέρουμε. Εδώ λοιπόν ο Μαρατζίδης μας είπε ότι ο κόσμος, όπου και να πάει κανείς, αυτό ακούει, γύρισε Αλέξη Τσίπρα. Το ίδιο δεν το λένε για τον Μητσοτάκη. Μάλιστα δεν τον θέλουν τον Μητσοτάκη. Πήγε στην Θράκη σήμερα και από χτες το βράδυ έχουν μπλοκάρει το αεροδρόμιο οι αγρότες, οι πτηνοτρόφοι της περιοχής και αναγκάστηκε να φύγει από την πίσω πόρτα. Θα ακούσουμε εδώ τους αγρότες το πρωί πριν φτάσει, όταν είχαν μπλοκαρισμένο το αεροδρόμιο, τι λέγανε. Αρχικά έχει βγει μια ανακοίνωση εδώ και τρεις μέρες, η οποία λέει ξεκάθαρο ότι ο Πρωθυπουργός είναι ανεπιθύμητος πλέον στην περιοχή. Είναι όλες αυτές οι καταστάσεις που οδήγησαν αυτούς τους ανθρώπους στο δρόμο, που μπήκαν σε μια διαδικασία να αφήσουν τα σπίτια τους, να αφήσουν τα παιδιά τους και να έρθουν να διαμαρτυρηθούν. Είμαστε απλήρωτοι πάνω από τρία χρόνια για τα καμένα και τις πυρκαγιές εδώ στην περιοχή. Βλέπουμε τα τρακτέρα εκεί παρατεταγμένα, είσαστε πολλοί. Εκπλήσε το οικονόμου που βλέπει πολλά τρακτέρια να έχουν αποκλείσει το αεροδρόμιο και μετά όσο περιγράφει ο αγρότης αυτός είναι ο Κώστας Καναβίδης, ο οποίος λέει ότι δεν θα αφήσουν το Μητσοτάκη να περάσει στην Αλεξανδρούπολη. Κάπως δεν του άρεσε το οικονόμου των δημοσιογράφων, γιατί είναι ο πρωθυπουργός μας, είναι αγαπητός, είναι η καλύτερη χώρα της Ευρώπης, είμαστε στο Ελλάδα 2-0, πάνε όλα τέλεια, γιατί να μην θέλουν κάποιοι τον πρωθυπουργό μας. Πάμε σε μια ευλογιά. Τώρα γιατί λέτε όμως ότι είναι ανεπιθύμητος, αφού με τον Πρωθυπουργό πρέπει να συζητήσετε, κύριε Καναβίδη. Υπάρχει άλλο σα ακούω. Γιατί να είναι ανεπιθύμητος. Τι να συζητήσουμε, τι να συζητήσουμε. Προσέξτε. Με έναν. Αφήστε με λίγο να μιλήσω. Ελάτε. Έναν άνθρωπο συζητάς όταν μία φορά σου υποσχεθεί κάτι και δεις ότι πραγματοποιείται. Με έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά ευθύνεται πλήρως για όλο αυτό το όργιο που έχει γίνει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για αυτή την κακοδιαχείριση αυτή τη στιγμή των πληρωμών και τη δίθεν εξαγγελία ότι περιμένουμε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να πάρει ΑΔΕ την πιστοποίηση και να μπορεί να πληρώσει. Μέχρι τέλος Νοεμβρίου θα πληρώσει. Και μέχρι τέλος του χρόνου θα έχει εξοφλήσει. Έτσι λέει. Μέχρι τέλος Απριλίου θα πλήρωνε, μέχρι τέλος Ιουνίου τα βιολογικά, απονητροποίηση και όλα τα υπόλοιπα προγράμματα. Μέχρι τέλος Μαΐου το μέτρο 23, μέχρι το ΟΠΕΚΕΠΕ το γεννήσαμε εμείς ως πρόβλημα πληρωμής. Να μην έρθει ο Μητσοτάκης εκεί. Αν ήσασταν απλήρωτοι και ο κύριος με το μικρόφωνο εδώ 6 μήνες, ξέρετε τι θα είχε κάνει, θα είχε πάει σε άλλο κανάλι. Ναι, ο Χριστός. Γιατί εμείς τα κάναμε. Εδώ θα είμαστε όλοι. Αυτό ισχύει για όλους, κύριε Καναβίδη. Αφού ισχύει για όλους λοιπόν και πολύ σωστά λέει ο οικονόμου, θα ισχύσει και για τους αγρότες. Τους έχουν τάξει λεφτά και δεν τους τα δίνουν με διάφορες προφάσεις και επιχειρήματα, έολα, ό,τι να είναι λένε, αλλά παραμένουν απλήρωτοι, γι' αυτό κλείνουν αεροδρόμια. Ο δημοφιλέστερος πολιτικός που διεκδικεί και τρίτη τετραετία κρύφτηκε, βγήκε από την πίσω πόρτα του αεροδρομίου για να πάει στην Κομωτινή μέσω Αλεξανδρούπολης. Δεν τους καταλαβαίνουμε τους αγρότες. Επί Μητσοτάκη δεν είμαστε ο πλουσιότερος λαός του κόσμου. Γιατί να διαμαρτύρονται. Ο ελληνικός λαός την εξαετία έγινε πλουσιότερος γιατί ψήφισε άξιο πρωθυπουργό. Και τον τζαμψηφίζει για να συνεχίζει να γίνει πλουσιότερος αντί να γίνεται φτωχότερος. Ζήτω η νέα δημοκρατία. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ο Δημήτρης Κυρικός ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε λαό, το πρώτο μέρος, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Καλημέρα, Αποστολή, καλή εβδομάδα. Επίσης. Ρε Αποστολάρα, τόσο ότι είχα πάλι μια φορά ότι είσαι γαμάτος. Το δέχομαι και συμφωνώ. Το ακούς. Το ακούω, ναι. Το ακούς, μπράβο, χαίρομαι που είσαι γαμάτος και χαίρομαι που το παραδέχεις ότι είσαι γαμάτος. Τι θα πούμε τώρα, ψέματα μεταξύ μας τώρα, για πες. Όχι, βέβαια, αλλά πρέπει να κάνεις κάτι με το Θύμιο, γιατί κάτι σε λέει αούγκανο, κάτι σε ανεβάζει, ρε φίλε. Όπα. Έχουμε κάτι, τέτοια. Κάτι τέτοιο κόπο μέσα. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Δηλαδή, όταν παίρνει κάποιο τηλέφωνο που είναι κάποιο καμένο και ήθελε να τον βοηθήσει, φίλε, σε χαρακτηρίζει. Α, δεν μ' αρέσει. Θέλω να είμαι χαρακτήριστο. Δεν μ' αρέσουν